pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Bruksela na razie nie komentuje i czeka na kolejne decyzje brytyjskich posłów. Ważą się losy Brexitu. Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji, czy będzie postępowanie w sprawie zgłoszonej przez austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Przyspieszenie na torach na razie niewielkie. Wciąż trwają remonty na najważniejszych trasach. Za nieco ponad dwa tygodnie, czy jednak później, brytyjscy posłowie będą dziś decydować, kiedy ich kraj miałby opuścić Unię Europejską. Posłom nie podoba się umowa z Brukselą, wynegocjowana przez Theresę May, ale nie chcą też wyjścia bez umowy, co potwierdziły wczorajsze głosowania. To, co dzieje się na Wyspach, uważnie obserwuje Bruksela. Na razie Komisja Europejska informuje, że przyjęła do wiadomości rezultat głosowania w Izbie Gmin. Jest ono zgodne z polskimi oczekiwaniami. To z kolei opinia wiceszefa polskiej dyplomacji Konrada Szymańskiego. Wiceszef MSZ-u podkreślił, że bezumowny Brexit jest złym scenariuszem z punktu widzenia interesów gospodarczych Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej i że należy zrobić wszystko, by go uniknąć. Zastrzegł, że wczorajsze głosowanie w brytyjskim parlamencie nie oznacza, że perspektywa bezumownego Brexitu znika. Bez zakończenia kryzysu ratyfikacyjnego czeka nas najczarniejszy scenariusz, nawet wbrew decyzji Izby Gmin, dodał wiceminister Szymański. Orzecznik Komisji Europejskiej Margarity Skinas w krótkim oświadczeniu napisał, że aby wykluczyć najczarniejszy scenariusz, nie wystarczy przeciwko niemu głosować. Trzeba zatwierdzić wynegocjowaną umowę. Teraz przedstawiciele 27 krajów i unijnych instytucji czekają na wniosek z Londynu dotyczący opóźnienia Brexitu planowanego na 29 marca. Kluczowe pytanie brzmi, jak długie takie opóźnienie miałoby być. Według niektórych dyplomatów najbardziej prawdopodobne jest krótkie, kilkutygodniowe opóźnienie. Ale podobno są też i tacy, którzy mówią o możliwym opóźnieniu Brexitu o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Śledczy informują, że nie mogą jeszcze podjąć decyzji o rozpoczęciu lub nie postępowania po zawiadomieniu Geralda Birkfellnera. Austriacki biznesmen zarzuca Jarosławowi Kaczyńskiemu, że nie zapłacił mu za zlecenie związane z przygotowaniem budowy przez spółkę Srebrna dwóch wieżowców w Warszawie. Potrzebne są kolejne przesłuchania i kolejne dokumenty, które, jak informuje prokurator Łukasz Łapczyński, mimo deklaracji nadal nie zostały złożone. Podjęcie tej decyzji jest uzależnione od zebrania danych, które pozwolą prokuratorowi na dokonanie oceny wskazującej na to, czy nastąpiło uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. To musi być poprzedzone odpowiednim materiałem zgromadzonym na etapie postępowania sprawdzającego. Pełnomocnicy biznesmena zapowiedzieli, że złożą skargę na opieszałość prokuratury. Austriak zeznawał wczoraj w warszawskiej prokuraturze okręgowej przez 10 godzin. To była jego szósta wizyta, a przesłuchanie ma być kontynuowane w kwietniu. Polska wołowina nie jest groźna dla zdrowia, ocenia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Poinformował o tym podczas wspólnej konferencji z producentami wołowiny. Jak mówił, kontrole w rzeźniach pokazują, że są nieprawidłowości, ale głównie w dokumentach. Przypomnijmy, dziennikarze ujawnili, że w jednej z ubojni na Mazowszu na mięso przerabiano chore krowy. Z kolei do Czech trafiła wołowina skażona salmonellą. O tym, co robią w tej sprawie odpowiednie służby, Michał Fedusio. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk poinformował, że w ostatnich tygodniach wdrożono szereg działań kontrolnych w rzeźniach czy w zakładach przetwórczych. W 47 rzeźniach stwierdzono pewnego rodzaju nieprawidłowości, w tym dwa zakłady zostały zamknięte. Jednym z zaleceń po unijnym audycie było też znowelizowanie przepisów o funkcjonowaniu Głównego Inspektoratu Weterynarii. Zmiany projektuje już resort rolnictwa. Silne wzmocnienie personalne tej jednostki zapowiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski. Rozszerzamy odpowiedzialność inspekcji weterynaryjnej poprzez zwiększenie ilości etatów i zastąpienie lekarzy z wyznaczenia przy uboju zwierząt lekarzami państwowymi. Jeszcze w tym miesiącu projekt ustawy ma być przedmiotem prac rządu. Także pod koniec marca odbyć ma się druga część unijnego audytu w Polsce. Michał Fedusio, Polskie Radio. Możliwe, że od grudnia pociągi na trasie Warszawa-Gdańsk będą jeździć z prędkością 200 km na godzinę, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu o około 20 minut. Podobnie może być wkrótce na trasie z Katowic do Krakowa, zapowiada prezes PKP PLK Ireneusz Marchal. Już nie 2,5 godziny prawie, tylko skrócimy to o 20 minut. Ale radykalny efekt dla podróżujących między Katowicami a Krakowem będzie na przełomie roku 2021, kiedy pociągi szybkie, tak zwane, które będą jechały z Katowic do Krakowa, będą mogły ten odcinek pokonywać poniżej godziny. Na zatłoczonej trasie do Lublina lepiej ma być od września. Zakładamy, że na jesieni będzie możliwość otwarcia odcinka Dęblin-Lublin. To ma bardzo duże znaczenie. Będzie to na razie linia jednotorowa. Drugi tor będzie dobudowywany w roku przyszłym, ale już będziemy jechali na pewno szybciej. Po remontach podróż ze stolicy do Poznania ma być krótsza o 40 minut. Ta z Warszawy do Gdańska ma trwać 2,5 godziny. Te informacje kończą serwis Trójki. Skrót wiadomości o 7.30. Dobre wiadomości sportowe, Mateusz Fusiarz. A to myślę, że jak dla kogo? Myślę o tenisie, więc dla nas. A, to tenis, tak, tak, będzie tenis. Ale na początek Liga Mistrzów. Barcelona i Liverpool to ostatnie zespoły, które zameldowały się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Duma Katalonii naprawdę była wczoraj dumą. Po pierwsze rozbiła 5-1 Olympique Lyon, po drugie jest jedyną hiszpańską drużyną w 1/4. Ale tak po prawdzie, to tą dumą Katalonii to głównie był i jest Leo Messi. Wczoraj 2 bramki i 2 asysty. I to było kluczowe, mówi były piłkarz Paweł Golański. Geniusz Messiego po raz kolejny udowodnił, że on i Ronaldo to dwaj najlepsi piłkarze na świecie. Kapitalna bramka, później 2 asysty, a więc tak naprawdę zamknął mecz i Lyon już tą końcówkę tylko dograł. Dograć. To będzie chyba też dobre słowo w kontekście tego, co wczoraj robił na boisku Bayern Monachium w meczu z Liverpoolem. Bawarczycy szybko stracili bramkę i żeby awansować, musieli wtedy strzelić już 2 gole. Udało się wyrównać, ale po samobuju, bo naprawdę można było trochę odnieść wrażenie, że to The Reds chcieli jeszcze trochę emocji w 2 meczu. Ale nawet z prezentu Bayern nie chciał skorzystać. Ostatecznie po bladym spotkaniu w wykonaniu mistrza Niemiec Liverpool wygrał 3-1. Blado wypadli także piłkarze Legii Warszawa. Przegrali 1-2 z Rakowem Częstochowa i odpadli z Pucharu Polski. A bohaterem spotkania został Andrzej Niewulis, strzelec zwycięskiego gola w 112 minucie meczu. To jest coś niesamowitego. Mocno w to wierzyliśmy, pracowaliśmy, oczywiście skupialiśmy na każdym kolejnym meczu, ale przed meczu z Legią na pewno było czuć, że coś wspaniałego nas czeka. Mocno w to wierzyliśmy, jeszcze raz powtarzam, i jak smakuje, no wyśmienicie. Do mnie jeszcze nie dotarło, że w ogóle udało mi się strzelić bramkę, ale najważniejsze mówię, że nasze przejście dalej i wierzymy mocno dalej w nasze możliwości. A co do tego częstochowskiego cudu, o którym mówił słuchacz, no to myślę, że cudem byłoby, gdyby Legia wygrała. Raków awans sobie po prostu wypracował. Podobnie jak Hubert Hurkacz, który robi niemałą furorę w Kalifornii. W prestiżowym turnieju w Indian Wells odprawił już Lukasa Pui, Keja Nishikoriego, a wczoraj Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 7-6, 2-6, 6-3 i awansował do ćwierćfinału. Do sukcesów, jakie ostatnio osiąga, podchodzi jednak z dużym dystansem. That sounds pretty good for me. To wszystko znakomicie się dla mnie układa. Przebyłem długą drogę, aby znaleźć się w tym miejscu. Mam nadzieję, że będę mógł pokazywać jeszcze lepszy tenis, ale wiem, że wiele rzeczy muszę jeszcze poprawić. Jutro półfinał, mniej więcej o godzinie 20, w którym Hubert Hurkacz zagra z... Rogerem Federerem. Tak, jest legendą tenisa i fanów tenisa i chyba w ogóle sportu nie trzeba namawiać. A już teraz zapraszam na sport po 8, wtedy więcej o siatkówce i świetnym ćwierćfinale Ligi Mistrzów w Gdańsku. Trefl wprawdzie przegrał 2-3 z Zenitem Kazań, ale po supermeczu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Naprawdę fantastyczny turniej pana Huberta. Gratulujemy. Proszę trzymać kciuki. I biorąc pod uwagę to, jak on gra, to ja trochę na miejscu Federera tam się niepokoił. No niech się mistrz niepokoi. Tak jest. A my trzymajmy kciuki i trzeba pielęgnować ten talent przede wszystkim. W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże przelotne opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, lokalnie możliwe burze. 4 stopnie w Zakopanem, 6, nie, w Suwałkach 4, w Zakopanem 6, w Olsztynie i Białymstoku, 7 w Gdańsku, Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie, 8 w Poznaniu, Łodzi, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Jeleniej Górze i Zielonej Górze, 9 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Toruniu i Bydgoszczy, do 10 stopni w Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej! Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowid. Marian, co to? Nowy telewizor? No, no, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Telewizor Philips 55 cali, 4K Ultra HD, Smart TV z Androidem. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. I jak wrażenia? Podoba się? W 100%. To doskonale, bo teraz nie musi pan płacić nic, a później co miesiąc będzie pan płacił tylko 1% ceny samochodu. Bez dodatkowych kosztów? Tak, na 100%. Teraz klasa C-limuzyna w ofercie Lease and Drive już od 1243 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty wstępnej, tylko 1% ceny miesięcznie. Najlepsza oferta na samochody dostępne od ręki. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po szóstej mówiliśmy o nowym pomyśle, nowej strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, tak aby polskie meble były bardziej promowane, bardziej rozpoznawane, bardziej kojarzone z krajem pochodzenia. No i wszystko pod hasłem sprytnych mebli. No i tam jakoś przypomniała nam się półko tapczan, nam się przypomniał. Jaki to był durnowaty mebel, ile razy ja się stuknąłem w czółko, gwałtownie się podnosząc na łóżku. To jedno. Drugie, po złożeniu nie było gdzie usiąść w pokoju, ale nie miałem wersji luksusowej. Mój kolega miał wersję luksusową i z tego tapczano półki, czy z półko tapczanu się otwierało z drugiej strony biurko. I to była wersja mega luksusowa, ale takie niestety nie miałem. A, to było coś, piękna rzecz, półko tapczan. Piosenka, jak państwo słyszą, o miłości być może już państwo rozpoznali, taka nastrojowa, romantyczna, a to dlatego, że będzie wyznanie, ale to za chwilę. Don't break the spell, darling, now you are near. Look in my eyes and speak to me. Those special promises I want to hear. Las palabras de amor. Let me hear the words of love. Despacito, mi amor, love me so. Może to dzisiaj śmiesznie zabrzmi i jest to już niemożliwe, ale proszę sobie wyobrazić, że ja i mój mąż na takim półkotapczanie spędziliśmy noc poślubną. Także dało się. Kątów pi było pewnie dużo, ale było okej. Palabras de amor. Zdrowy pan? Tak, jak ryba. Pytam o zdrowie, bo wie pan, będziemy zaglądali do pudełeczka. Okej. Okay. A wie pan, co jest w pudełeczku? No wie pan, mogą być różne rzeczy, kilka rzeczy mi przychodzi do głowy. W pudełeczku jest uloteczka. A, myślałem, że pan czekoladę znowu. Ma, a chce pan? Dostaliśmy przecież kilka tygodni temu. Dobra. Do rzeczy. Okay. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Arożek, dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Pan Michał dopytuje o to, jak to się dzieje, że kiedy bierzemy pudełko z lekarstwem, tam taki listek z tableteczkami, na 99,9% zawsze otworzymy to pudełko od strony ulotki. Mhm. Nawet gdybyśmy obracali, to ona się chyba tam przemieszcza, żeby na złość nam zrobić. Zaobserwował pan takie zjawisko? Tak, zaobserwowałem. Mój teść twierdzi, a w zasadzie lekarz. Moja teściowa twierdzi, że jak tato parkuje gdzieś, to zawsze zaparkuje tak, że ona wlezie w kałużę. Więc zastanawiam się, jak to jest możliwe. On już, biedak, jakoś nie dementuje sprawy, ale mówi, że Tomek, ucz się parkowania, bo to jest taka wiedza, której no, zawsze będzie za mało. Ja na przykład, jak parkuję, to mama zawsze wlezie w kałużę albo w błoto. No więc bywa tak czasami, że nasz mózg robi sobie poważne żarty ze statystyki. Mówimy, rozumiem, o opakowaniach z listkami tabletek. Tak, bo jeżeli mówimy na przykład o opakowaniach z syropami, to otwieramy zawsze od góry, a ulotka jest zawsze u dołu. Wiemy, gdzie jest góra, no bo na opakowanie jest narysowane. Ulotka jest zawsze od góry, no, jak syrop jest. Nie, od dołu, tak. Od dna. Żeby, chyba nie. No dobrze. W każdym razie, to jest dokładnie ten sam case, w którym większość ludzi twierdzi, że jak spada... To jest ten sam przypadek. No, większość ludzi twierdzi, że jak spada kromka z masłem, to zawsze masłem do dołu. Nasz mózg nie zapamiętuje wszystkiego. Nasz mózg zapamiętuje tylko sytuacje, które wywołały jakieś emocje. Czasami wesołe, czasami średnie. Jak śpieszymy się i tam się szarpiemy z tym pudełkiem, z lekami, otwieramy, patrzymy, a tu lotka, to statystycznie częściej tą sytuację zapamiętamy niż sytuację odwrotną, że otwieramy, bach, i wyciągamy listek z tabletkami. Dokładnie tak samo jest z tym błotem mojej mamusi i tatusia. I dokładnie tak samo jest z tą kromką chleba, która jak spadła nie tak normalnie, to po prostu podnosimy, liczymy, jak 4 sekundy to możemy zjeść, jak więcej to nie, ale jak już tak spadnie masłem albo na przykład drzewem na dywan, no to zapamiętujemy na dłużej. Statystycznie nie widzę powodów, dla których miałoby się częściej otwierać od strony ulotki niż od drugiej. Nie. 99,9. Mówi pan, dobra, zacznę to notować. Może ktoś zrobił badania ze słuchaczy. Niestety tak się zdarza, że bardzo rzadko choruję, więc materiał statystyczny będę miał niewielki. Spotkamy się za 10 lat, to panu powiem. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Do poniedziałku. Okej. Okay. część z Państwa pomyślała sobie, wieki tego nie słyszałem, tego nagrania. Nie słyszałam. A dlaczego? A teraz się wyjaśni dlaczego, bo to właśnie to nagranie. Znalazłem starą kasetę, na której nagrany jest utwór Electric Light Orchestra Calling America, a potem zapowiedź taka fajna, że jest piątek, 14 marca 1986 roku, o 17 metalowe tortury. Zapraszamy do słuchania, a potem była piosenka, hit tamtych dni, najstory zespołu Papa Dance. 33 lata minęły. Poranek jak dzisiaj, piękny, słoneczny był. Pamiętam to jak dziś i nie wiem czemu to nagrałem, ale pozdrawiam serdecznie. Ale pan przypomniał Papa Dance. Koledzy się właśnie przypomniał Papa Dance przed chwilą. No, niestety mi się to skojarzyło z tym utworem, który słyszałem, ale dobrze, to już nie obrażajmy nikogo. Dzień dobry panu. I tak samo jest z kolejką w supermarkecie. Zawsze stanie się w takiej, w której będzie się stało jak najdłużej. 2, 2 i 7 trójek. No tak, właśnie z tymi ulotkami w pudełkach tak jest. Wróćmy do naszego tapczana. W sprawie tego mebla, o którym cały czas teraz mówicie, nie wiem dlaczego wszyscy z uporem maniaka nazywają go półkotapczanem, skoro w Warszawie moi rodzice go zamówili na Ząbkowskiej u stolarza i nazywało się to całe życie tapczan półka. No i niech ta pani nie będzie taka strasznie, co ostatnio dzwoniła i mówiła, że spędziła noc poślubną, bo my z moim mężem też. I to miało 1,5 m szerokości. Projekt Tata. Wszystko. Ta. Takie letkie niedomówienie. Chyba zostawmy. Krystian Hanke. Ale projekt Tata, tak? Niech moc będzie z panią i tak zacznijmy to, bo już nie zima, a jeszcze nie wiosna. Jak inni ojcowie, zwłaszcza w weekendy, a ten się już zbliża, szukamy miejsc, gdzie nasze dzieci mogłyby się bezpiecznie wyżyć, wybiegać, już nie w ciepłej sali, a jeszcze nie wyłącznie na dworze. No to marsz. Marsz na spotkanie. Do wizyty w Forcie Sokolnickiego na warszawskim Żoliborzu namówił mnie Wiktor Tomuń, tata 11-letniego Arka, kiedy dowiedział się, że mój syn jest fanem sagi o Gwiezdnych Wojnach. Jest to jedna z tych spraw, której ja mogę się spokojnie uczyć od Tośka, jak od profesora, bo on zna tę historię znakomicie. Od kilku lat uczył się jej na podstawie książek, komiksów, filmów, gazet, no i oczywiście zestawów klocków. No więc ruszyliśmy na spotkanie podobnie zakręconych fanów. No i na miejscu zostaliśmy, owszem, dzieci, ale też zaskakująco wielu dorosłych. Posiadanie dziecka jest nie tyle opcjonalne, co jest tylko pretekstem, bo każdy z nas jest dużym dzieckiem. Na tym polega potęga tego miejsca i potęga tych spotkań, że przechadzają się lordowie waderowie w wieku lat 4, 5 i wzwyż. Przychodzą też małe dziewczynki i wcale nie muszą być księżniczkami lejami, bo mamy przecież i królową Amidalę, a poza tym te wszystkie postaci kobiece w Gwiezdnych Wojnach wcale nie są jakieś słodkimi, czekającymi na pojawienie się rycerza na białym koniu, tylko biorą blaster w własne ręce i robią porządek. Przepraszam, ktoś mnie zaatakował, a to mój syn. Akurat z blasterem. Za chwilę wyjdzie zapewne na dziedziniec, będzie się naparzał na miecze świetne z innymi. Broń jest mocno bezpieczna. Wystarczą w zasadzie 4 składniki, jak w dobrej kuchni, bo wystarczy rurka plastikowa, troszeczkę pianki, gąbki, taśma izolacyjna w kolorze ostrza miecza, więc odrobina zapału i zdolności manualnych i nie ma prawa się nic poważnego stać. No i mamy miecz. Przepowiednia Wiktora się sprawdziła. Trenowaliśmy zresztą razem, ale dzieciaki radzą sobie same i potyczki muszą się odbywać z zachowaniem reguł. W końcu Jedi szanują fair play i są strażnikami pokoju, a nie wojownikami. Oczywiście, kiedy trzeba, zrzucają płaszcze i wyciągają miecze świetlne, ale bezpieczeństwo dzieciaków jest tutaj na pierwszym miejscu. Każdy może tutaj przyjść, spędzić czas tak jak chce, czy bawiąc się zabawkami, czy klockami. Mamy czytelnię, mamy kącik z grami. Na początku spotkania jest klub Star Wars Artistic Team, gdzie dzieciaki zdobywają kolejne sprawności. Tutaj wszystko się odbywa w klimacie Gwiezdnych Wojen. Znawca droidów, inżynier imperialny, dyplomata. Za ścianą odbywa się turniej wiedzy 1 z 10 dla dorosłych. A w maju będzie wielki finał, kiedy na scenie zmierzą się zwycięzcy wszystkich edycji i będą odpowiadać na naprawdę trudne pytania. Bo 4 maja jest doroczny Dzień Gwiezdnych Wojen. No i wtedy w Forcie Sokolnickiego wielkie święto. Wiktor z synem są stałymi bywalcami comiesięcznych spotkań od 6 lat. Tam gdzieś stoi i pomaga teraz przy konkursie jako chodząca podpowiedź. A zaczęło się właśnie od tego, że kiedyś w autobusie dojeżdżając do przedszkola, kiedy już wszystkie bajki były opowiedziane, Piotrusie, Pany i inne, rzuciłem synu, a teraz opowiem ci historię, która rozegrała się dawno temu w odległej galaktyce. Pewnie, że jest to nauka dla młodych chłopaków. Wiadomo, że zło zawsze fascynuje, a jeszcze bardziej fascynuje to, jak z tego zła może wykluć się coś dobrego. Ale tutaj takich poważnych zawodników jest całe mnóstwo. Generalnie Stowarzyszenie Star Wars Artistic Team powstało już chyba 12 lat temu, właśnie po to, żeby dzieciaki, czy to w szpitalach, czy wkupione w różnych fundacjach, miały troszeczkę radości, a później to ewoluowało właśnie do comiesięcznych spotkań. Jakoś tak się ciągnie. Tata Wiktor chwali się, że jest z pokolenia, które przygodę z sagą George'a Lucasa zaczynało we właściwej kolejności, czyli takiej, w jakiej serwowały ją 30 lat temu kina. To uniwersalna opowieść o sprawiedliwości, o tym, że dobro zwycięża zło, że każdy ma szansę nawrócenia. No i to jest jedyna opowieść, w której występuje Lord Vader. Tak, pozytywnie zakręceni, sympatyczni ludzie w różnym wieku, swobodna atmosfera, zaangażowanie ich sprawiły, że bardzo nam się podobało. Jeszcze tę ekipę odwiedzimy, może nawet w tę najbliższą sobotę. Mimo, że mnie ta historia aż tak nie pochłania. Ale jest to niezwykła zabawa, w której Tosiek może być Luke'iem i powiedzieć: tato, to ty jesteś Darthem Vaderem, a ja odpowiem: Luke, jestem twoim ojcem. Mhm, ale tak niżej. Luke, jestem twoim ojcem. Bardzo dobrze. A mam katar, więc tym oddychaniem też się uda. Aha, dobrze. Krystian Hanke, dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Mamy takie dwie minutki do skrótu wiadomości. Wykorzystajmy je najlepiej, jak się da. A propos syropów, to potwierdzają Państwo, że te ulotki są od góry. Bardzo dziękuję. Byłem głęboko przekonany, że tak właśnie jest. A jeśli weźmiemy pudełko z tabletkami i ustawimy napisem w dobrą stronę, czyli do nas, to ulotka będzie zawsze od prawej strony, czyli od tej, której większość z nas otwiera, praworęcznych. Wszystko po to, by wymusić przeczytanie przed użyciem. Dzień dobry Panu. To nie wynika z tego, że to kromka nam spada, tylko my nie z tej strony smarujemy ją. A druga sprawa, to jak zajeżdżam na stację benzynową i wybieram najkrótszą kolejkę do dystrybutora, to i tak zawsze trafię, że ktoś kupuje hot doga i czekam i wyjeżdżam ostatni. Co oni z tymi hot dogami? Zawsze tak jest. No, ale wracają Wojny Gwiezdne. Bardzo przepraszam wszystkich lordów Vaderów, ale musimy już, bo 7:30, choć jeszcze tutaj ktoś zwraca uwagę bardzo słusznie, że te hot dogi to koniecznie na fakturę, co trwa jeszcze dłużej. Krzysztof Zyblewski. Cele polskiej dyplomacji na ten rok w Sejmie expose przedstawi posłom minister spraw zagranicznych. Ważnym punktem wystąpienia Jacka Czaputowicza mają być relacje Polski z NATO, między innymi jak będzie wyglądała dalsza obecność wojsk sojuszu w naszym kraju. Ma też być mowa o przyszłości Europy w związku ze zbliżającymi się eurowyborami i Brexitem. Dziś w brytyjskiej Izbie Gmin kolejne głosowanie, czy prosić Brukselę o przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wczoraj posłowie zagłosowali przeciwko twardemu Brexitowi, czyli rozstaniu bez umowy. Jeśli brytyjski parlament przegłosuje dziś uchwałę, premier Theresa May będzie mogła wystąpić do Brukseli o zmianę terminu. W tej chwili Brytyjczycy mają opuścić Unię 29 marca. Wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański poinformował, że jeśli brytyjscy posłowie zobowiążą rząd do złożenia wniosku o przesunięcie Brexitu, Polska odniesie się konstruktywnie do jego uzasadnienia w gronie 27 państw Unii w najbliższych dniach. Strajk okupacyjny w małopolskim kuratorium oświaty będzie prowadzony do czasu przyjazdu przedstawicieli rządu, zapowiedziały władze Związku Zawodowego Solidarność. Protestujący domagają się podwyżek. W czasie posiedzenia w Krakowie prezydium sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania Solidarności zdecydowało, że strajk w małopolskim kuratorium ma charakter ogólnopolski i będzie zachęcało nauczycieli z innych regionów do przyłączenia się do akcji. Decyzja na temat ewentualnego rozszerzenia protestu zapadnie w przyszłą środę po zakończeniu negocjacji z rządem. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Państwowy inwestor zaczyna budować linie kolejowe drożej niż założył w kosztorysie. Jak informuje dzisiaj Rzeczpospolita, jeśli chcemy wykorzystać w pełni unijne pieniądze z obecnej perspektywy, konieczne będzie rozstrzyganie przetargów także wtedy, gdy oferty przekraczają budżet. O tym, że trzeba będzie dopłacić do budowy dróg i torów, powiemy jeszcze w informatorze ekonomicznym po 9.30. Środowa sesja na Wall Street przyniosła wzrosty głównych indeksów. Dow Jones zyskał 0,6%, S&P 0,7% na plusie, tak samo Nasdaq. Akcje Boeinga zakończyły sesję minimalnym wzrostem. Po niedzielnej katastrofie B737 Max w Etiopii wiele krajów zamknęło swoją przestrzeń powietrzną dla najlepiej sprzedającego się samolotu tej amerykańskiej firmy. We wtorek akcje producenta spadły o ponad 6%. Prezydent Donald Trump poinformował wczoraj wieczorem, że polecił Federalnej Administracji Lotnictwa uziemienie samolotów Boeing 737 Max 8 i Max 9. Każdy samolot znajdujący się obecnie w powietrzu trafi do miejsca przeznaczenia, a następnie zostanie uziemiony aż do odwołania, powiedział Trump i dodał w swoim stylu, że Boeing jest niesamowitą firmą, która już działa, by rozwiązać sytuację. W porannym komentarzu dla Trójki Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers, zwraca uwagę, że rynkami na kontynencie rządzi teraz przede wszystkim polityka. Tematem numer jeden na rynkach finansowych w czwartek jest nadal Brexit. W kolejnej rundzie głosowań brytyjski parlament odrzucił możliwość wyjścia z Unii Europejskiej bez jakiegokolwiek porozumienia. Dzisiaj kolejne głosowania. Premier May zapowiada, że jeśli jej umowa nie zostanie przyjęta, będzie jeszcze raz tego próbować przed 20 marca, będzie wnioskować prawdopodobnie o długi okres na negocjacje, co oznaczałoby konieczność przeprowadzenia wyborów do Europarlamentu Wielkiej Brytanii, a tym samym postawiłoby cały Brexit pod ogromnym znakiem zapytania. A to wszystko oznacza spore zawirowania, między innymi na rynku walutowym. Należy liczyć się z wahaniami notowań, przede wszystkim funta i euro. Teraz brytyjska waluta kosztuje 5 zł 3 grosze, euro jest po 4,30, dolar 3,80, a frank szwajcarski kosztuje 3 zł 78 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Na terenach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 4 stopni to na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje! Nawet 5 rat gratis, lub drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Marian, a co to? Nowy laptop? No, kupiłem. I zapłaciłem tylko połowę. A co? W Media Expert tniemy ceny na pół. Laptop Asus, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD. Płacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX. Crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny od 139 900 zł. Już w salonach. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem UX od 18 do 23 marca. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna mała ulotka dla pudełka, wielki problem dla ludzkości. Ulotka w opakowaniu z lekami, od tego się zaczęło. Bardzo rzadko chodzę na pocztę, ale jeżeli już idę nadać list jakiś, czy wysłać paczkę, to bardzo często, ale to bardzo często przede mną stoi pani, jakaś kurierka, która wysyła 100, 200, 300 listów i ta pani klepie i klepie i klepie w okienku, a my czekamy i czekamy, czekamy. Dziękuję, pozdrawiam. Czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, czekamy, czekamy. John Fogerty, lider legendarnej grupy Creedence Clearwater Revival, po raz pierwszy odwiedzi w tym roku Polskę. Może zajrzy nawet na Myśliwiecką. Żeby go do tego zachęcić, przypominamy najważniejsze utwory jego najważniejszego zespołu. Czekamy, czekamy na sygnał, nie z centrali, ale od państwa. 227 trójek, bo jest jedno podwójne zaproszenie na czerwcowy koncert w Dolinie Charlotte. Zapraszamy, proszę dzwonić, a my słuchamy. Piotr Metz. Piosenka 99 and a Half otwierała drugą stronę debiutanckiego albumu Creedence Clearwater Revival. Jak mówili wówczas krytycy, wydanego latem 1968 roku, ale zapatrzonego w lato miłości o rok wcześniejsze. Gdzieś pomiędzy moim pójściem do wojska a powrotem z niego zmienił się szef zespołu. Mój brat Tom był starszy, więc był naturalnym liderem, kiedy byliśmy w czwórkę. Choć w czasach szkolnych, to ja byłem liderem naszego trio. Piotr Metz, John Fogerty. Bardzo dziękujemy. Pan Eryk z Mszczonowa wybiera się na koncert. Gratulujemy wszyscy, którzy otrzymali od nas zaproszenie, to proszę pamiętać o tym, że będzie specjalna lista przed wejściem na koncert. Tam znajdzie się Państwa nazwisko. Proszę się nie niepokoić. Za 19 minut 8. Zapraszamy do Trójki. No i będą nas zajmowały sprawy brexitowe, bo to bardzo gorący temat w ciągu ostatnich 2-3 dni. No w ogóle gorący w ostatnim czasie. Wczoraj rozmawialiśmy z Brukselą, z Beatą Płomecką, jak wyglądają możliwe scenariusze. Dziś przenieśmy się do Londynu. Tam Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Przedwczoraj parlamentarzyści brytyjscy odrzucili porozumienie, po raz drugi zresztą. Wczoraj odrzucili możliwość twardego brexitu, wyjścia bez umowy. Czy dzisiaj coś odrzucą, czy raczej nie? Brytyjski parlament jest rzeczywiście jakoś tak na nie, że powiedziałbym. Rzadko mówi, czego by właściwie chciał. Raczej się wyspecjalizował w takiej wąskiej niszy mówienia, czego absolutnie nie chce. Ale dziś będzie miał chyba okazję na to, żeby powiedzieć coś bardziej konstruktywnego. A drogę do tego utorowało wczorajsze wieczorne głosowanie w sprawie twardego brexitu. Oczy świata, a już z całą pewnością oczy Brytanii wczoraj na Izbę Gmin. W tym tygodniu ten teren przed budynkiem jest pełen ludzi. Flagi unijne, flagi brytyjskie, transparenty, no i sporo muzyki. Ludzie myślą, że Brexit odda nam kontrolę. Wręcz przeciwnie, staniemy się kolonią USA, drugim Puerto Rico. Każdy sposób na ucieczkę jest dobry, brak umowy też. Trzeba po prostu wyjść. Odłożenie Brexitu zwiększa ryzyko, że nie wyjdziemy wcale. Tak było na zewnątrz, a w środku państwo debatowali, kłócili się i w końcu zagłosowali. Zagłosowali przeciwko twardemu brexitowi, przeciwko wyjściu bez umowy. A parlament sobie nie może od tak takiego twardego brexitu odwołać. To jest tylko deklaracja polityczna, bo dziś rano fakty pozostają. Ta krawędź ciągle jest, nadal data bez zmian, 29 marca. Po prostu nie wystarczy powiedzieć nie, żeby za krawędź nie wypaść. No i nie omieszkała o tym przypomnieć posłom premier May. Stan domyślny według prawa brytyjskiego i unijnego jest taki, że Królestwo opuści wspólnotę bez umowy, o ile nie zostanie uzgodnione inne rozwiązanie. Obowiązkiem nas wszystkich w tej Izbie jest ustalenie, jakie to rozwiązanie. No to dziś trzeba zrobić kolejny kluczowy krok. Trzeba odsunąć się od przepaści. Skoro nie chcecie twardego brexitu, ale jednocześnie nie zgadzacie się na moją umowę, tak pyta pani premier, to czy chcecie przełożenia wyjścia z Unii? Wiele wskazuje na to, że dziś posłowie odpowiedzą tak. Wiele wskazuje na to, że pani premier poprosi Unię o wykreślenie tej daty 29 marca, daty, którą sobie już dawno zaznaczyliśmy na czerwono w kalendarzach jako daty, kiedy to królestwo mówi bye-bye. Fascynujący jest jednak plan Theresy May na najbliższe dni. Uwaga, uwaga, Theresa May, reaktywacja. Wieczorem premier grozi posłom, że jeżeli nie przyjmą umowy, no to będziemy mieli wielomiesięczne opóźnienie, będziemy musieli podać Unii jasny powód dla tej zwłoki, czyli po prostu tłumaczyć się przed Brukselą, a także horror, zorganizować pewnie majowe wybory europejskie. No właśnie. Ja was mogę uratować, dodaje premier, bo jest wariant drugi. Jeżeli do 20 marca posłowie poprą umowę, to to opóźnienie potrwa sobie ledwie 3 miesiące, to będzie takie techniczne opóźnienie, żeby dopiąć się formalności. No ale oczywiście umowa jest tylko jedna, ta przygotowana przez panią Theresę May i już dwa razy odrzucona przez Izbę Gmin, w tym raz rekordową w historii brytyjskiego parlamentaryzmu liczbą głosów. Co robi pani premier? Odkurza tę umowę, wyciąga, mówi, o, popatrzcie, jest jakieś porozumienie. To co chcielibyście za nim zagłosować? I wygląda na to, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli głosowanie, część trzecia. Wygląda na to, że premier Theresa May powraca ze swoim porozumieniem i powiedzmy, wczoraj wieczorem były sygnały, że część buntowników zaczyna się wahać. Dlaczego? Ano dlatego, że zaczynają dochodzić do wniosku, że alternatywą dla porozumienia Theresy May, tak znienawidzonego przez większość parlamentu, jest po prostu odwlekanie brexitu w nieskończoność. No właśnie, to wygląda na to, że będziemy głosować to porozumienie do skutku. Tak to wygląda, drogi Adamie. Wygląda na to, że jakimś cudem, jak ten rycerz troszeczkę z Monty Pythona, któremu po kolei te wszystkie kawałeczki tak. ciała odcięto, mimo wszystko na końcu to Liza May powie, a to tylko zadraśnięcie. Adam Dobrowski z Londynu obrazowo Państwu wytłumaczył, jak to wszystko wygląda i jakie są możliwe scenariusze. Czekamy na rozwój sytuacji. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia. To Trójka, audycja poranna za 14, właściwie 13,5 minuty ósma. Się zastanawia, czy oni tam specjalnie nie gmatwają tej sytuacji, aby doprowadzić do ponownego referendum, żeby jednak postanowić, że zostają w Unii. No, takie rozważania. Ranek, @polskieradio.pl. Zwróciłeś uwagę, że im gorzej z tym Brexitem idzie, tym lepiej idzie tym angielskim drużynom w Lidze Mistrzów? Myślisz, że taka koincydencja? No, tak, nie ma przypadków. Nie ma? Absolutnie nie, to nie ma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Bo to chyba w pakiecie, że gdyby oni weszli z Unii, to też z Ligi Mistrzów. A widziałem wczoraj taki wpis, że jeśli chodzi o wychodzenie brytyjskich drużyn z Ligi Mistrzów, to Brexitu nie ma. Nie ma. Ostrożnie, bo z Portelan wjeżdżam, proszę pana. Autobiografia Mobiego. Nareszcie będzie dostępna w Polsce. Książka Porcelain opisująca życie artysty, wydana za oceanem w 2016 roku, ukaże się w naszym kraju 20 marca. W Porcelanie śledzimy podróż Mobiego od mieszkania w opuszczonej fabryce w Connecticut do grania w najlepszych klubach w Nowym Jorku i Europie. No to będzie ciekawa lektura, podejrzewam. To pan Moby. Teraz zaczął śpiewać, ale jego historię poznamy niedługo na kartach książki. A 29 marca, czyli 9 dni później, w nowojorskim Barclays Center odbędzie się 34. ceremonia wprowadzenia do słynnej Rock and Roll Hall of Fame. Już poznaliśmy artystów, którzy w tym roku wręczą wyróżnienia. A wśród nich znajdą się Harry Styles, który wprowadzi Stevie Nicks, Trent Reznor zespół The Cure będzie miał przyjemność się zaprezentować. Janelle Monáe wprowadzi Janet Jackson. David Byrne zespół Radiohead. Susanna Hoffs The Bangles wprowadzi The Zombies. John Taylor i Simon Le Bon zespół Roxy Music. Tak to będzie wyglądało. Aha, jeszcze o jednej parze zapomniałem. Brian May wprowadzi tych panów, którzy mają do państwa pytanie. No i wszystko jasne. Def Leppard także. No i to jest właściwa koncepcja. Let's get rocked, jeśli Rock and Roll Hall of Fame, to tu ściemy nie ma. No to sobie poszaleli w muzycznym rozkładzie jazdy. Już wkrótce w Rock'n'Roll Hall of Fame. Pan redaktor by chciał się znaleźć w doborowym gronie? Można? No, są zapisy? Można się ubiegać o wprowadzenie. Można aplikować? Szacownego grona, ale to... Trzeba na czymś grać, bo... Wykonawca musiał wydać debiutancki singiel lub album w 1993 roku lub wcześniej. No to mam. Proszę poszukać w piwnicy. To chyba wydałem. Ze zdjęciami chyba z dzieciństwa. W dwóch egzemplarzach wydane, ale jest. Na traktorku. Wszystkie obowiązkowe pozycje są, tak? I trójkołowcu. Oczywiście. No dobrze. To ja tylko powiem, że Rock and Roll Hall of Fame odbywa się corocznie od 1986 roku. W pierwszym roku działalności do galerii wprowadzono m.in. takie sławy jak Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Buddy Holly, Elvis Presley i Jerry Lee Lewis. Też mogliby się załapać, o ile już nie są. To jest mój błąd, że nie sprawdziłem, ale podejrzewam, że w ogóle nie ma co sprawdzać, bo na pewno Led Zeppelin, bo w tym roku mija pół wieku od ukazania się debiutanckiej i drugiej płyty. Oni się szybko uwinęli. Z tego roku uruchomiono specjalną stronę internetową, na której można wygenerować specjalną playlistę zespołów, czyli listę takich ulubionych utworów. Zrobili to już Jack White i duet Royal Blood. I w jaki sposób możemy wziąć udział w zabawie celebrującej 50-lecie z Led Zeppelin? Wystarczy wejść na stronę lz50.com